أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العلي العظيم. دا تلاوت سوی آیاتونه د سورۃ النساء د یو چایمه څخه شروع پر څلور چایم آیات باندې مو ودراوه. اوس د جې د غلمړنی آیات د جې ربط ته ما قبل سره په دې کې دی چې په مخ کې چې آخرنی درس وو نو هغه د آخرنی درس چې وو هغه پر دې خبره باندې ختم سو چې اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب کی. ولی داسې جمله علا فاک استعمال کړی وه، من یطع الرسول فقد اطاع الله، چې چا د رسول علیه السلام اطاعت وکړي هغه د الله اطاعت، نو د الله اطاعت واجب نه دی، د شک وتلی فرض واجب دی. دا دوه اطاعت الله پر لوتړل، چې داسې نه دی چې د الله تعالی اوامر منم، نعوذ بالله، د رسول دا نه منم، لکه دغه پرویزیان چې پیدا سوي منکرین حدیث چې ورته وایي چې بس قرآن کافي دی، دا څه بخاري او مسلم پر له دوري ویسته کوي، دا دین خلک پالټي پکښ پیدا کوي، ورځ په ورځ راغه چکی راغه چکی را مختصره یې الله ولی دغه رقم نه، دا د هغو د پاره ردی د پرویزیانو د پاره چې د رسول اطاعت عین د الله اطاعت، دا سره تړلي چې څوک یې سره جلا کوي نس، نو خو واجب کې اطاعت. اوس چې کوم مضمون دی، دا د دغه کسانو ذکر پکښ کیږي چې د دغه اطاعت ځان بس منافق وجه ته ویل کیږي چې ظاهر دعوه کوي مگر اطاعت هلته نه کوي. دا اطاعت د پیغمبر په خپل ځان کې دا رقم دی چې انسان په جن کې تثبیت ولروکي چنګه یې په جن کې باره، نو انسان سم د مؤمن شي، د ایمان یې د زړه ریښې نه ځي، نو دا منافقین دلته ذکر کوي چې هغه ریښې د ایمان یې په زړه کې نشته، ظاهره یو رقم په باطن کې بل رقم. خلاصه د خبرې یې ده چې د جې ربه ته ما قبل سره څنګه سؤال مخکې د پیغمبر بر د اطاعت وجوب بیان کی، وس اغه خلق بیانی چې دغه اطاعت ځان سر لري، اطاعت نه کی دي. شاله فرمای په ترجمه کې وګوري، ويقولون دی وای دا یو څه خلق چې د مؤمنانو سره په ظاهر په لسان ګړ دی وای زه مؤمن یم، نو بر خود مؤمن د دلی بلل کیږي. نو ويقولون دی وای، یعنی په ظاهر دغه دلی بلل کیږي، په حقیقت کې خو نه، څنګه وای طاعت، بس طاعت کولی تاعتن تاعت کول دي. دلته بنو دا طالبان څه متوجه شي، وي قولون دی وای، دا یقولون یعنی د قول مقوله ګرځو مر جمله ای الته چا خبره، نو دی څه تاعتن خو مفرد دی، نو دا خو نکیر خو د عربی ګرامر خلاف، نو خود دلته تقدیر رو سره رجه. وي قولون دی وای څنګه، امرنا تاعتن شأننا تاعتن، زمر کار چې دی بس هغه تابع دی کول پر مجه کول دی تمازی پر ما خبره نه پوهېږي، خلک چاته ډېر تسلیمي پر تا یې ویل پر مژه کول، دیم دغه سیورته ول وی قولون دی وای دغه وا ډاله د منافقان چې په مؤمنانو ګړه د زایر سره چې مؤمنان دي څه وای طاعت یعنی امرنا و شأننا تا عزمش کار کول طاعت معنا کول هغه امر وصل ته نست خپل عرب په محب په حواده کلام پیږي چې دغه مطلب دغه دی چې پر موږ کول چې طاعت ترجمه تیسول چې ترجمه تیسول کې طاعت کول دې د تابعداري پر موږ تابعداري کول دا خدا مخه مخ وای چې تا ته نست فإذا هغ وقت برزو شدي ووزي من عندي كده نزل سخستات دي مجلس ولارس بروز اصلا ود اشكار والي تول كيري چي شي پچ مثلا لكه دجه بچرا وكاج بروز يوك نو انسانان چي زاي سر راتول خو خلق ني په خبر چي در دروازه ور ووتي د بروز وكي نو د بروز معنا د ته د خروج دي فإذا هغ وقت برزو چدي ووزي شكارس من عندي كده نزل سخستات دي مجلس دا ور ولارس بيان اوت چم کي بيته بیت د شپې مشورې کوي طائفه تون یو ډاله من هم د دوی څخه وس دلته دا چې وایي قولون چې خو ګرده یاد کړ دی ګرده تا ته وایي چې زموږ امر طاعت دی پر موږ باندې تابعداري کول دي چې ووځي بارانو یو ډاله د دوی څخه جلا شي نو چې دا یو ډاله ځین جلا سول دا پاتې شونی دا چې وایي چې زموږ کار کول دي دا نه مخلصین دي یا دا مازه مشران چې یو غوته وي بوتې چې بیا څه وویل موږ په سارو سترګو منلې دي مشران نو بیا د شپې پټ ځای وټا کې چې الته به بیا مشوره سره وکړو پلانه یې تراسه هغه رو اساد منافقینو الته نو بیا سره کښینی چې نو دوی خو دغه شیان وایي مقابله یې اوس په چه شي په مخې په چه شي نیسي نو بیا دوی مشورې سره کوي اکشران ښه تابع دي په مجلس کې خو ګردو سر شورا وچ پیغمبر دلته وایه پر موږ کول دي چې ووتله د باندې بارونه بیا دې چې د خبري خلق بوله هغه په قوم کې چې هغه نو کې مشران هغه به د شپې مشوره کوي د چش پر خلاف د هغه خبري پر خلاف چې د پیغمبر مخته کول د پیغمبر مخته په مخه مخ کې څه کول خو کول الته دغه خبري مشوره نو به پر چش کې د دې خلاف هغه به دغه چې په خدای کې دغه نه پکاول ته نو از ما خبري ته مګورې چې مخه مخ ما وته وایې بس دغه چې بکو د انډوالا مل سره چې تو پرکو چې سره ولاړ چې ګر سره نظم خراب شي فإذا هاغ وقت برزو چه دي ووزي من عندي که ده نزده سخستا و رسول عليه السلام تعالی وای بيت ده شپیخ مشوریه کهی ده بيتو تتا سخه دي بيتو تتا شپا کهره ول بيت ده شپا پا مشوره کهره سوک طائفتون یو داله چه مشارانی دي من هم ده دي سخه نو دي ده شپی مشوره کهی پر کم کار غیر ما سوا الذي ده اغا خبری و کاره سخه تقولو چه دي ویله دغه د تقولو صیغه چې د مفسرین رحمت الله علیهم دواره کامه کی عامه ترجمه کې دا راځي دا تقول چې دی دا صیغه واحده مناسبه د تقولو تقولان یقلن تقولو زمیر راځي و د طائفیه ته دی چې هغه طائفی چې کوم خبره د پیغمبر په مخ کې کول نو بار دی هغه خبري هغه کوم عمل کې یا په مشوره کې دی هغه پر خلاف ژغیږي چې مړو خو مخه وخت څوول دا چې راځي بار دی هغه خلاف خبره بل داسې دي چې دا تقولو چې دي بل معنا دا ده چې بیا دا مخاطبه سیغه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعالی خطاب کې چې دوی چې د شپې مشوره کې غیر د هغه خبرې څخه بیان کې چا تا ورته ویل تا چې کوم احکام بیانول د ار حکم خلاف کې بل شی په مقابل کې درته راپورته کې په مشورو کې جوړي لکه نن چې د اسلام کوم احکام دي دغه منافقینو کفاره سره ناست دي د ار حکم پر خلاف ته سمه دمه ټاکلې د جزئیه درته راباسي درته ژدیه برای پا داغ بانی دا عام مسلمانان برای غولی چه خوش ورطا وایی نو اگه ستا حکم پا در ماتیه مومنان تو خود خپل احکام و معلومات وسمست ده مثال پا دور لکه دا اکثر مومنان پا زین که وز داغ ور نشر کرده چه در شدی داغ عریانی و لسوالی چه دی وز دا تعلیم دیم تعلیم خونه پر نروش زواجه بس وقتا چه تعلیم وایی تا دا زوی مریزو تعلیم داغ دی چه پنیکار کی گریز تعلیم داغ دی چه زگاریش کاره تعلیم داغ دی چه پوڑه نینی گرسره تا عریانی و پحاشیه تعلیم دا دی چه ده نرسر عملی وی دغه پا تعلیم ده گرد خلقو پا دماغ که ورلا روار کرد او غا حکم ده اسلام چه نبی علیه صلاة و سلام رشدو تا ده جن تعلیم ورکاو داغه پرزای داغه ده کاوال ده وز چه تا دای پایوی چه داغه نیا دی اغا داغه دی چه المونز پر پارز دی ازده جه که ده آیال تربیه پر واجب ده وجه که روجه پر پارز داغه جزده کنو نو چې په حکم هیڅ نه ده خبر هغه شی زده کی مګر خلګو ګرد ور سره تایید کړ دا د منافقانو مشورې وي د پیغمبر د یو یو حکم په باره کې چې ده به ویل دغه پر خلاف خبرې کولې نو د تقولو څخه پر دغه رقم بیا مخاطب اسوله دواړې ترجمې به زه بیا درته وکم اوله ترجمه چې دا واحده مناسکه د سی وای دی چې ووزی من عندي کده نه زستا بیا آیت د شپې مشورې کې طائفۃ یو ډله چې مشران دي منهم د دوی څخه غیر ما سوا الذي دغه خبره څخه تقول چې دوی ویل دلته ستا په مخ کې خصه شورا و چې کوم به اوس چې مشورې کې وای کوم به یا وای دا به نه کوو پام شپه کول یو نه پر دې دوه قسم چې مخاطب یې کې په یزابه رزو چې دوی ووزی من عندي کده نه زستا بیت د شپې مشورې کې طائفۃ یو ډله منهم د دوی څخه څنګه مشورې څنګه وای غیر ما سوا الذي دغه څخه تقول چې تا ویل ای محمد چا تا ویل دغه پر خلاف مشورې درته کی ار حکم ته جلا جلا مقابل شی جوړی په وطن کې رواجی انتظام در خرابې ګرځي. فسي الله فرمای والله يكتب ما يبيت والله الله عز وجل يكتب لك ما هغت يبيتون چې دی د شپې مشورې کوي علاوه دې چې د شپې کې زی لیکم دا لیکل نو چیرې کوي د هر چا سره سرکاری پیل دا د سره لازم دی هر انسان چې دی بلوغ ته ورسېدی په دې چې سرکاری پیل د خلک پیل ورته د چا حالات چې پکې لیکلي د چا دایو ارزي چې پکې لیکلي مرتس چې عملنامه ورته وای دغه عملنامه نو ګوښ سرکاری پیل دی په هر انسان چې لیکل شوی دی الله وایي دلته زیکم والله يكتب الله خو خپل کتابت نکي خو الله تعالی امر وکرام کاتبین ته کیچ دل کې لیکه دا سرکاري پیل کې په چاپ سکم شیان لیکل سوی دی نو په خبر رانه چې په ما پسې کېږي چې کوم وخت پیشی تر او غړي برات یو تکشیر چې ستا خو دا کړدا پلان یو وخت دغه کړی دی پلان کې دا تیاری چې دا چا ورته ویل دي نه په حکومت په خپل ار محل کې خپل جاسوسان لري د ار یو اعمال روزمره ور لرزغلی هغه د پیل کې جمع کوي بیا په هغه وخت کې دا ګرځي جزئیات پر راپورته کې چې کوم وخت په جنایت کې دی گرفتار شو تر هغه وخت به خبر نه دي چې ما کوي څه زه خو یو عام سړی په مانو حکومت څه کار لري د ته د حکومت کې دا هغه وخت معلوم شي چې گرفتار شي چې بارا د شلو کال مخ کې شام پسې لیکري دلته اعلی عز وجل دا سوي چې دی خود شپې مشورې کوي دی چې په ما پسې نو څاروګر نه دی پسې والله الله عز وجل يكتب لك ما اغش يعني يبيتون چې دې د شپې په مشوره کې وایي دا ګرد بیا به نو داغه مطابق جزا ورکي هغه ګورمنټ چې کوم شیم چې لیکه هغه دغه ساعت نه تیریش یا خدای وخت کار آمد کې د جزا په وخت کې برای نو بیا سم دم دغه سکی چې دې خپل بر ځان ته کانی چې یار از ما چې را جزا رکی وړ مې ما خود ما چې ما هیڅ لا نه کړی د خپل ډیر غلطي کړی نو دام علاوه یې پسې لیکم فاعرض عنهم وسنو رسول الله صلى الله عليه وسلم توي نو ت اعراض وك عنهم د دې څخه روی ګردانی وک چې شم پوشي وک لکه سړی چې د یو چا غلطی ویني دا سړی نو مشر نو ارګړی د الک تر ځخ نه کی دا کشر تر ځخ نه کی د اغماس کی دا کشر فکر به داري چې د په ما سر نه خلاصيږي څنګه په پلان ځای خطا دی ګوره ځغه نه وکی پلان یې چم چې نو سره وکی څنګه مخدای سره نو ار ار جزیا په زړه کې دا رقم فقط اعراض نکي نو الله او رسول الله عليه الصلاه والسلام ته توست تعرض مور تکوا دا د خبرې د سیونه سره کته چې په پیژه لانه ولې خو مخ کې مور جوړه دی اله ته د خدای منافقان کې اوس رسول الله عليه السلام را ټینګ کې چې د شپې کې چې ګوره خو الله دې اطلاع ورکړه ورکړه چې د شپې پټ پټ مشورې درته کې ستاسو په مقابل کې خو دلته په مابین کې د مسلمانانو بے نظمی به ام جوړ شي بل بدای پر بیابان بدا اثر مو شنجی غلط اثر چې پر محمد علی السلام یې وس پارک نست ورور یو سر چرخی ور پیش سوې د خپل اړوالان راته کې کې تر لښته لاندې کړی تر سزا لاندې کړی الله وایي رحم وکړه کو فاعرض ته اعراض وک اعراض سمانه یعنی ک ته دې ځان واچو لکه ما چې ته انصاف په کار وایم خبر عنهم د دې څخه را څنګه وایم که ته نو چې را څنګه نه کمنو نو خو هغه د شپې مشورې کې زما پر خلاف ته وتیه کی خلک را غواړي مجلسو ته پټ پټ شوراوي کی الله وايي وتوکل علی الله وتوکل ته توکل وک توکل څه شته ویل کیږي سپارښت د خپل امور ویب چات نور کنه په پیژ نور په نور وکالت خو نه تیس سر نه خلاصوي چې وکالت څنګه په ډیر شانو کې وکالت جاری کیږي په اکثر عقود کې وکالت جاری کیږي د نکاح په عقد خو نو ګرځ په یوه چې شته ته سړی ورسته چې تا وکیل څوک دی یا خپل مور پلار پښتنه ځکه چې تا وکیل څوک دی انو دا ورته ازما د نفس د مہر وکیل زما پلار دی یا زما د مہر د نفس وکیل زما ورور دی یا د کلی مشر دی یا ملا دی وکیل ګرد مرچ څوک ټاکی هغه څوک ټاکی چې پاغه کې هوشیاری هم موجوده پاغه کې رحمت او شفقت هم موجوده دا د وکیل د پاره ضروری امور دی یعنی په هر کار کې چې مشر ټاکی چې واده زما په باره کې دی بل چا سره خبر وکي اول د هوشیاری تلاش وکي چې هوشیار دی که به عقل ولی خو وای وای وای دشمن په سړي د ستانه ولا کوي کې لکه به عقل دوست په سړي نو ته چې به عقل وکړې خدای شي وشه بدرته خې کې چې بار بار ځي چې مړي دا سره وکړل نو ته باید هوشیار سړی چې د خبرې هر کونج سنجولی چې دا یا که سړی هوشیار و وسیله یې نه درلودله دا چې وکیل کې هم ستا په باره کې سوچ نه کوي که دی خپل دماغ ګرد متوجه کړي خو ستا دپاره ښه فیصله راوړي مګر دی ستا کار پر کار نه بولي بالایله دغسې اټکلي متار وغورځي یا نو چې ته دی داسې وپوهېږې چې دا سړی چې دی مسؤلیت شناسه دی چې زه خپل کار د ده په غاړه کې واچوم ما نه ضایع کوي نو یا بیا نه کي قبول چې ما مه وکیل کوي که وکالت واخیستی بیا دی چې دی ستا دپاره بیا ځان خوري نو ده وسیله لري په الله عز وجل کې چې دی هم علم په اکمله درجه موجود دی هم رحمت و شفقت په اکمله درجه باندې موجود دی نو الله وایي پر ما توکل وکه وتوکل ته سپارښت وکه د خپلو کارو پر چا علالله پر الله باندې الله وایي کار ما ته وسپاره د دې مشورې اصلاح ولا کړه که ته وایې چې الله ته زه کار وسپارم او دی زه خپلو مشورو ته الله کوم غږ نور ته کوم په دې به کار وشي وکفا بالله وکیلا وكفى كفايه بس والدي بالله فعلى سر وكيلا كارسازي كونكي وكيل خطس وصفه في جدي چې بل چا کار ورسمي کارساز ترجمه بس دا غس وکیل معنا کارساز دا غد د پار کارسازي کی الله واستا د کارسازي د پار بیا ز بس او دا وعده چې الله د نبی علی سلام سره وکړ چې زستا د وکالت کارسازي د پار بس يم تر پای چې نبی علی صلاتو والسلام دا جن سر تر رساوه د منافقانو اغه نفاق او مشوره د د کار مخه نه درپ کړی نیونیول ځینې کامیابه کې تر دغه پورې چې څوارلس سوه کاله کېږي څونه د هغه مرکز د مدینې موږ رالیرې دلته داسې کسان شته د مثال په طور چې سړی وایي چې مانا هغه د ولایت په درجه کې دی جن دلته دا تر اوسه پورې دا د چا په زحمت باندې پاته دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو اصحابو د قربانیو نتیجه وه چې په اخلاص یې ورلره ورکړه چې څوارلس سوه کاله بعد څوارلس نیم سوه کاله بعد د لا اله الا الله محمد رسول الله پر هغه عقیده د هغې پر هغه حقانیت باندې خلک سر قربانۍ کې نه قربانۍ الله دا سوق چې وکفا بالله وکیلا وکفا بسوالدی بالله فالله عز وجل سر د چیش د پاره بسوالی وکیلا کارسازی کوونکی هغه کارسازی د از ماده د دې هغه خبره ته چې د دې شپې مشورې کې په هغه کې د دې سره مقابله مکو فاعرض عنهم مخ د دې سواره مخ دا معنا چې یعنی غریب کې مکه وته دې ځان ورته واچو لکه ما نه لیدل کني لیدل خدای مانا علم خو دې فراغلی دې لیدل خو دې خو الله خبر کړل او الله نو پر ما توکل وکړه اعتماد پر ما وکړه کار ما ته وسپاره کته الله ته به مسپارلی برباد سوی ما لاوي برباد یې نه وکفا بالله وکیلا تر دغه ځای پورې کوم خلک ذکر کړه چې د نبی علی السلام رسالت نه مونږ چې په مقابل کې مشوره کوي د اطاعت دی د اطاعت څه دی سر او نو مخکي اطاعت او جو ذکر کوي وسې د څه کسان پورته کړه چې راو اطاعت ته واجب دی په انسانانو کې داسې کسان ستاره کده اوس چې ذکر اوس چې اطاعت په زیاده تر تناسي مخه مخ وایي چې ما کار اطاعت دی چې ولاري دغه پر خلاف باندې مشورې جوړي دغه پر خلاف شپې رونه یو دا خبر اخلاص وسو دا پسې آیات ترازو افلا یتدبرون القرآن په دې کې بیا څه چل کی دلته دا دی چې دا مخکې خو اثبات د رسالت ذکر شو د رسالت اثبات چې اطاعت اثبات د رسالت کوم ذکر شو د رسالت په دې ذکر کې چې ستا اطاعت د الله اطاعت خو مرمدار نو رسول که رسول نه وي نو د دې اطاعت ولې د الله اطاعت بلل کېږي اثبات د رسالت یې وکړي اوس اثبات د حقانیت د قرآن کوي دا بیا ولي خو دا هم د اثبات د رسالت لپاره یو دلیل دی د پیغمبر علیه السلام رسالت ثابتېږي یو خوا د ده معجزې وي چې د ده په ژوند کې وي هغه معجزې خو د رسول علیه السلام سره ولاړ یوه معجزه پر جسر د مځکې پاته ده چې تر قیامت به یې لکه دغه قرآن کریم که څوک د نبي علیه السلام رسالت نه مني درع رب او درع جمع د مځکې پر سر څونه انسانان دي پیرانان دي ورسره ګټ پیرانان دي ورسره ګټ چې ار څوک دی ځان ته کومه کې بولي په عربي ژبه پوهېږي ورسره ګډ نیسي که د نر چې چای د یو آیات په قرآن کې پر خلکو تیر کړي چې دغه آیات یې ما جوړ کړي څنګه پر خلکو وچلوي دا کار به ودي دې ته د قرآن اعجاز وایي اعجاز دا معنا چې ګرد مخلوق ورته عاجزه دی لکه سړی چې یو چا ته وایي بس دغه دی که د نر زوی دا پلانی کار وکړي برای هغه نشي کولی سترګې برکښته وځړي قران دغه اعلان دی غیر ذکر الى يوم القيامه فوري وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله وضعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين شهداء معنا معاونين كما كان قد سر راجمك زه يسجور نيس جور ولين القران الكريم ففساحتك فساحت هغه چې د کلام چې دی هغه د غرابت څخه خالی د تنافر څخه د کلماتو خالی ده دغه فساحت د الفاظ شایسته شایسته دی بلاغت وجه ته ویل کیږي چې خبره د ځای سره پټ راشي کایګه موږ خبرې کو بره خلک وای بابا دا د خبرې ځای ځای نه بیا ځای خبره وسی د قران ګرد خبره د ځای سره برابر دی هیڅوک نشوي چې دا پر دا ځای نه وسی دته بلاغت وای په بلاغت او فصاحت کې قران کریم ټول دنیا او ټول انسانیت ته شکست ورکړی دی مقابله چا نه ده کړی موږ هیڅ خدا خپل د کښین علم مطابق دلته ژغیږو په عربو کې خورا خورا د عربي ژبې ماهران شاعران و ډېرې شیشې قصیدې به ویلې شش شعرونه به ویلې مګر قران چې رالی د قران مقابله نه ده کړی نه په شعر ورسره کولی سي نه په نثر کولی سي چې معنا پر خلکو دی په آیات تیر کې نو دا داسې یو معجزه پاتې شوه دغه حقانیت خود قرآن و ثابتی په معنا کې ګواکې د پیغمبر د رسالت لپاره بل دلیل ورته لري چې په دغه هم د رسول دی د قرآن دا دی پاتې دی چې څوک نه مني ورلات د څه علاوه افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون ایا دی تدبر او فکر نه کوي تدبر وجه ته ویل کیږي چې اسړی نه په یو شي کې فکر وي بر اثر داسې وځي شت خپل مسلې ته زین ورلکه اطراف وسنجي چې د شپه څنګه سی که اغه سړی راپورت وس دا به څنګه کېده تدبر یو شته ډیر په خوض او غور باندې کتل نو الله ای دی چې تدبر وکي په چا کې په قران کې قران ته یو ورغټس پکې کې وې ګوري چې راسي چې مقابله وکړو کیس چې زمو یو آیات جوړ کوم پکې کې شی وردم بر به په تراو کې خلک وای په پیژو باندې هغه بونو ما جوړ کړی دار کوم کولای شي نیس کولای افلا یتدبرون ایا فلا یتدبرون نو دی تدبر نکي فکر نه وی القران په قران کې چې فکر وکړو به کوم خبر ور معلوم شي ولو کان من عند غیر الله ولو کان کچیر وای دا قران من عند د نيزه څخه غیر الله د ما سوا د الله د الله څخه ما سوا د بل چا د نيزه څخه د قران وای یا ملائکه سره جوړ کړی وای یا پیرانانو جوړ کړی وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې جوړ ولای داس وای لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لوجدوا دی په پیدا کړی وای فيه په دغه قران کې اختلافا مخالفت او ټکر کثیرا بخیر د دې به خبره پر لټه کار وای دلته که طالبان تاسې متوجه په منطقو کې تاسې متسرې لزومیه زده کړې ده ول ان کان چې شمس طالعتا پر نهار موجود کلمر راختلی و نو ورځ خامخا موجوده ده نو دلمر د خطلو سره ورځ موجوده شي کنه موجوده شي دسلی دلی چې مر ختلی شپای و نسی کېده دا سره لازم و ملزم الله دلته متسرې لزومیه کې شو چې که یو شی د الله څخه ما شوا د بنده شي و خامخا ټکر پکې راځي خبرې که د بنده وي خامخا ویل خو د بنده خو یېره ډېره ده تېر کال یو خبره کړي سږ کال هغه برای یېرې دي هغه پر خلاف پکې غږېږي اوس ورته وایي چې خو تا دا رقم وای زما یېر واغم بیا را په یاد شو نو د الله تعالی شی یېرېږي د الله خبرې سر تر پایه پورې د قرآن کریم مضامین دغه نه ډېر دي چې موږ تاسې چې دی مازې لکه په دریاب ستن چخ کې نو بس ستن څونه اوبه راپورته یو خاصه د سپجګه کې جګه بیرته راپورته کړه د قران نور پر دا شاوخه دغه سی ورته وګرځیدل لکه سره یو چمازې میزان په غوړ کې غوړ کې درلا ولاک دغه نه عمیق مزامین پکې کېږي او موږ مایز د 15 سفاره راغلی چې دا لري وسه پښتنو کې گذشته مزامین چې موږ ویل په سعودي اوس بیا یې ورته درک ش نو په دغه نه مزامینو کې چې په هر مضمون کې یو یو غل چې راشي پاره ځکه چې د قران د مزامین لاس زره دي نو چې پر مضمون کې وای وای غلطی راځي خلاص زره غلطی شي کنه شي نو الله یې کدی ته د ګور په قران کې وکی په دې به پوښي کدا د الله سما سوا د بل چا کلام وای په دغه نه مزامین کې خلاص چې لاس زره غلطی وس موجود وي خلاص زره خبرې جنو په خبره پوښ ک په نیمایي کې غلطی راځي نیمایي سمې خو 15000 خبرې 15000 غلطی په کې راځي په دې پوښي اختلافان کثیره په دغه و چې د قران کریم د مزامین وکسرت علی اشاره وکړ چې په دې کې خود جهان مزامین موجود دي په خبره پوښ د کائنات او د شریعت او د قوانینو څخه ګرځي دا په کې موجود دي په دې کې به ټکر وای او د سره صدر پای پورې ولاکې وزره ټکر د جهان سره و بس وس دا چې کوم سنس دا نه چې په سنس کې طریقې کوي چې هغه وشار دې تلای ولا کسي چې دې بخمه خاوي چې سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا دا باطل ولا کې تر خلای به اختیار ولا لا اله الا الله محمد رسول الله راوز چې دا څنګه کلام دا سرای سړی چې په عربو کې زیږېدل دې نه مکتب نه مدرسه نه استاد نه بل نه بل د دې پر خوله د سیشان را جاری کول چې زه څوار له ساو کال بعد په میلیارډو ډالر مصرف زده تحقیق ته ورسې چې دا خبره دا رقم ده او د په یو ساده ټکو کې ویل مستاسر خو نه معاینات و نه ساینسی طریقه و دا څنګه خبره ده؟ دا معلومدار ده الله له طرفه، الله ته خو د جهان راتلونکي وګزشته ګرده معلومه ده که نه ده؟ دا خبرې د هغه ذاته څخه دي. نو الله وایي که دوی تدبر وکړي دوی به په کومه خبره پوه سي چې که قرآن د الله سما سوا د بل کلام وای په دې کې به ټکر موجود وای، په دې کې به اختلافات موجود وای. نو چې نسته پکښې معلومداره دا د بل چا څخه نه دی، لکه زام کلمر راختل ورځ خامخا موجوده ده. برای ترا توایه چه نورس خونه ده موجود ورس نسته، معلومه ده چه مر ولی اکر اختلی دی خوغ لازم چه نسته که مرزون برخ بلا شکیر نسته کیر. نو چه مر ندی را چه ورس نده موجود معلوم داره نو مر ندی را اختلی. علاوه ده خبر مقدم کشه شوه که ده ده الله سما سوا د بل چا کلام سمانا که د بنده کلام سی اختلاف خامخا پکشي کې د اختلاف د سوله کورز او د شدا د بنده کلام سی د الله کلام نشي د الله کلام راختل. نو اختلاف خو نسته پکشي، دا لازم یې نسته. نو مرمدار د بنده کلام ولا کدی لکه مور ورځ خو نه ده موجوده. نو مرمدار خلک ویل مر نه دی راختل چې ورځ نسته. دلته دا دغه سم متصلی لزمیه الله تعالی کشه شول که د الله سما سوا خامخا اختلاف پکشي کې راځي. اختلاف خو نسته پکشي، در اوس هیڅ عالم نه دی پکشي پیدا کړی چې د قران خبرې پر لټه کار دی که ټکر بل لږه ده په دماغ کې پاتې دي، د دماغ کور دی نفس دی چې د علماء اوس پښتنه وکړي د ګردو خبرو هغه دی هغه تطبیق هغه اری روان دی. نو دا معلومدار ده بنده کلام نشو د الله. نو چې د الله کلام شنو محمد علیه السلام چې د الله رسول نه دی نو دا کلام یې څنګه ورکړی دی؟ رسالت بیرته په ثابت کیږي. نو دلته په دغه ځای کې د قرآن حقانیت په معنا کې بیرته اثبات رسالت ځینې جوړیږي. بیا به ترجمه وایم افلا یتدبرون، آیا فلا يتدبرون نو دی فکر نکی جوار فکر القرآن پا قرآن کی چشب فکر ور لک برا با کمی خبرون تیجیه تا ورسیر ولو کان کوای دا قرآن من عند دا نزد سخ غیر الله دا اللہ تا ما سوا دا بلچا دا طرف وای یا دا نبی علیہ السلام یا دا یو صحابی یا دا یو جادوگر یا دا یو شاعر لوجدو دی بخام خفی دا کرو پیه پا دا قرآن کی اختلافا تفاوت و تکر کسیرا بخی دیر کتوا دیر نویلی پکش راتی خوام خو مزامین پا ضرور پا لکو جو فار مزمون کی شوای وغلا کی راتی پا ضرور کیر پا دا غب اختلاف کسیر را غلوه. نو اختلاف کسیر خو نستا پکش را که پکش کستا خو نستا نه کسیر ستا نه جزئی ستا نه بل ستا معلوم دار دا اللہ دا نزد سخدی دا غیر اللہ ندی اثبات رسالت پا جزای کی ورلا رو کینو فجبل زيك كذيك وإذا جاءكم وإذا جاءهم دا آية كريمة دا زي ودريد التخشي فات نصب جمع شاء نو دا دا منافقان بلا خبرك خو دا منافقان خبره را وکر بیا دا جل برت دا رسالات ورته پیش کی برت دا منافقان پا عمل که دا خبرك چه منافق نیوازی دا چه دای ارتا پرت مشوره دا احکام پا مقابله که منافق انتظامی غلطیم پیشه منافقانو بل کردار دا دی چې د اسلامي ټولنې کې انتظامی غلطي پیښي. انتظام دا معنی داستان نظم چې تا برپایه کړی دی په دې وطن کې دی غواړي چې په دغه کې شګاف واقعي کې د خرابې کې معنا سیاسي مقابله هم درسره کوي. په دا سیاست وجه ته ویل کېږي چې په ټولنه کې ته مصلحت عامه راولې چې ګرده ټولنه ارامه سره روانه وي ارام رواني لکه یو روز ښه بهېږي ارام دی ډوب روانې داسې خو دا برای خلک پر ژوند خوند اخلي پر ارشی خوند اخلی پر موټر خوند اخلی خو امن موجود دی اختلاف نسته پکشه چې یو ښه سایکل ورل را سړی خوند پر اخلی وس چې دی هغه د دنیا هغه علامه چې لري خوند زړه د زارو ډک دی چې وس به یې درته وس غلی یا به تای غوا کی چې راګه ګرځ یعنی انتظامی غلطی چې ګردمر پیښی چې انتظام پر لګړ ورک دم د منافقانو کار دی. الله عز وجل داسې فرمای و اذا غ وخت جاء چراسهم ودید دا منافقان چې مسلمانانو ګرد امر یو امر من الامن دا امن سخی او الخوف یا دا بیر سخی دا امر تقسیم که چه خبر راشی یا دا امن یا دا بیر اغا داو نو اصحاب و تلی و رسول علیه السلام بلی جولی و یو پلا بدوی از دا فتوحات کلی و مگر اغا دا فتوحات خو یو اوازا واردوار اخپراسی یو زای تا ورنسی تا چه دا وصف شیم زکت ولی دا اخو بیت و دشمن را غالی بسی تر دا غدی تیر که نو زایر خو اوازا دا وصف ولن ادا خو مازیو امر و تثبیت یا ندی سوی دا امر چې به مازی در مدینه راغلی نو بیا به منافقان سره ځغاست کړي په کوڅو کې الای مسلمانان کامیاب وسه دسې وکړه هسې وکړه دا که یا به د شکست خبره راله شکست به جزئي شکست پیښ سوی و خو بیرته به ته کامیاب سوی دغه اوازه چې به راله ده بالا دې ته تعقیل نه کوه چې دا حق ده که بچ ولاړه مسلمانان ته باسه درته غیې تېر کړه دغو ننه پر چوکاړې په ایستلې دي مځکې ګرده په وینو سرې دي وپلانې دي که کوي دغه شه الله وایي دا صبر دی نه کوي خو چې خبره راله په تا پسې ساړه لري چې کېنه شرې تخو خلاو نسخو مجنن مشر لري امير المؤمنين بولي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بولي رسول الله عليه السلام خو دواره ام سياسي تشريع قوت دواره سبا په خلفاو کې دا غره کوم اغه امير المؤمنين چې بتاکل کړي خليفه المسلمين چې بتاکل کړي خدا د اوغو سر اړ لري دا خو سياسي امر دي چې دته پرېږدو د دې خبرې اطراف سنجي چې دا کڅم کامیابی ما حاصله کړې ده ش د زاد سيناريو کوم د دې عکس العمل چې شراوي یا ما ته جز ايش کاست پیش سوي دي زدا ستنا عليكم چې علي زبر باتسو خو د دقیق عکس العمل چې شرو ار عمل خپل ځان ته یو لکه جالري کنه لري دا پیوا پلا به فکر نه شرول د دې گای گای به دي پای راو شي به دي پای لري راو شي اگر چې ته کام یا به خو له ونس بیا چې الت شورا پر وسه چې وسه دې نه شکو کې نو کو وو چې کوي برای اعلان وس دغه د مثال په تور د جوړ په خبرو کې زه مثال درته وایم پر دا جوړ باندې څو میاشتې کېږي دا خبرې روانې اصلي خبره یې وته تر ننه په خدای کې معلومه ده خو خبره نه ده مرمه چې پر کوم شکر ولاړه ده نو بس بیا ته وده کامیابي رانږدې ده ته وده کامیابي رانږدې ده چې کوم وخت خبره پاینل سول د مشرانو تر نظر وته چې یاره اوس ښه نتیجه ورکړي په هغه ورځ به برملا درته کړي چې دا بس یوه مسله په مضمون کې دای سپویږي منافق دغه صبر نه ورته کوي هغه په هغه ګړې در خلیص او بار بدل ته د مدینه نظم ورګاټ واټکی خوشحالی بنه و ده بده خوشحالی ناری کرد غم بنه و ده زمیری بده غم ناری کرد نو الله عز و جل ده غیب بلده نفاق نخشه ده چه بده که صبر نکیجه الله ده الله رسول او ده آغا و جانشین خلیفه گانه تو اوغو تا امر نو سپاری چه ده آغا تا ده کار پیشده ده کار پا تاکش اره نلری بس تخپل آغا عمال چه دیه در پرمای آغا کوا ده سوایی و ایده آغا وقت جا چراس هم و دیت امرون یو امر راسی امر معنا تازه خبر یای ده کامیابی نه یای ده ناکامی کتوا تازه خبر نو سمنه و من الامن د امن د قسمه سخی چې تا کامیابی حاصله کړی او ویل خو په کده بیر د قسمه سخی چې د مؤمنانو زړه کاج چې الله یې په سو خلګې شي دا کړ در کوم چې د سړي زړه کاج دا هغه ای ته ارمې دې څه چم کی اذاعو دی اذاعت نشر کی به باغسر اذاعت و نشر تویل کیج دا رادیو نه د عربی مذیع ور تویل کیج اعلی د نشر ولو چې نشریات کی دغه منافقان به د څه نشریات شروع کړه بل به علاقه پر سر واخسته الله پاک وی ولو ردو ولو ردو کدیرت کړي وای هو دغه خبره دغه امر دایره کړي وای سپارل وای وچاته الا الرسول دا یو رسول علیه السلام ته پریښه چې دا نشر په ما پسې اړه نه لري د مدینې د مسلمانانو د ټول امارت او نظم د پیغمبر په لاس دی هغه ته پریږده چې نشریه کې پریږدي و الى اولي الامر و خاوندانو ته د امر د تولا منهم د دې څخه په خبره ته په توجه سره یو سوال واردېږي ولو ردو کدا منافقان رد کړی وای هو دا خبر رد څه معنی سپارل وای کار نه په درو دی و چاته چې دا په ماکس سره دی دا خو د رسول الله سلام د مشرانو کار دی الا الرسول و رسول ته و الى اولي الامر و اغه اولي الامر ته اولي الامر اغه دی چې نبی علی سلام پر یو دلګي باندې مشر کړی دی یا دی ولاکي ولایت کړی خدای به اولي الامر دا امج دوی چې رد کړی وای چې دا څوک دی دا رسول اولي الامر منهم د دې څخه په تاسو د منافقانو څخه اصحاب منافقانو څخه په ظاهره خو جنو په ظاهره خو یو ډاله د منافق نو بل څوک څوک پیژنې خو یو رسول یې پیژنې په مضمون پوس واس نو په ډاله کې شو ست ته سره ناسي مثلا بلا تشبيه چې څه مؤمنان چې منافقان خلک شراس کوي ګرځي مؤمنان دغه شوی کنه وي داد منهم پر ټول بار بیا خلک سوال کی خو هغه دی اول الامر ای منهم د منافقانو څخه معلوم دار به حضرت عمر او ابو بکر صاحب منافقان نعوذ بالله نو دا رقم دی په ظاهره خو سره یو شی نه په دغه عدد منهم توري وای کدویرت کړی وای دا امر سپارل وای ور رسول ته و اول الامر ته اول الامر سوک سو چې رسول تا کړي دی پر یو کار مشران کړي دی منهم دغه مسلمانانو د دې چې په ظاهره خو ګرد مسلمانان دي لعلم نو علم برا واستر وای هو پر دغه امر باندې لعلم علم برا واستره هو پر دغه امر د لعلم او د هتر منځ باندې دلته مفسرین مزاف شي لعلم تدبيره لعلم علم برا واستره هو یعنی تدبيره پر تدبيره پر نظم د دغه امر چې د دې امر چې دی پای چې شراوز نه دی چې تدبیر ته کې چې د دې نتیجه بدره وځي پر خپل لاس باندې دا به شکر سوي د کامیابی ته پر خپل لاس نه سوس خلق مخبره و د مثال په تور پاره ځکه د مؤمنانو په باره کې د کامیابی په باره کې فیصله سوی په داوس جوړ کې دی نه وای برای توس پر خلل اس ولا سه په وطن کې برا خوشل منافقان ساغه بیا نه منه او دا رقم جوړ کې پر ما فیصله باسه نو که خبره ده پټه په مضمون پوس وی یا بده خبره ده پټه که انتظام دغه دی چې د خبري انجام ته وسنجه نو کدی و الله او رسول ته پریش وی علم علم برا واستلی وای هو یعنی پر تدبیر د امر پر انتظام د امر به علم را واستلی چا الذين اغه کسان یستنبتون چې دی استنباط کوي هو د دغه امر معنا د تدبیر دغه امر استنباط ارچا کار دی بعد یو خبره چې زما د کامیابی خبره ده د دې پای ارڅوک نسی معلومه چې دا به ګټي که به تاوان دا یو څو کسان دي چې د دې استنباط کولی شي په دا که خلک خبر سوه تاوان پېښېږي یا یو د ناکامۍ خبره ده د دې تدبیر ارڅوک نسی معلومه دا چې د استنباط خلک چې عقل یې قوي هغه پوهېږي چې د دې کار یا ګټه ده راوځي یا تاوان راوځي نو څه معنا له علمه علم به راوستلو هو پر دې کار یعنې پر تدبیر د دې کار چا به علم راوستلو یعنې فکر به پکې شولی الذین هغه کسانو یستنبتون چې هغه استنباط کولی شي هو د دې کار معنا د تدبیر د دې کار چې د دې کار شو بد سنجولی شي هغه به پر دې کار علم راوستلی وی من هم دغه مسلمانانو د ډلې څخه برای بیا نو چې تدبیر سنجولی د هغه مطابق به برای یا نشر کړی وای یا به پټ کړی وای خبر ته څوک چې خبره راسېده یعنی بیا چې پر ګوته واسه دنیا چې خبره کړ پس په مضمون ته پوهېږي د منافق عمل را ښکاره کوي چې د انتظامي شورش جوړوي تاګر د آیات انتظام سره اړه لري تمام د لعلم هو سره تدبیر کښې شو لعلم علم برا وسره هو په تدبیر د جکار دا د هو زمیر خو هغه امر ته راځي ما تدبیر د جکار انتظام د جکار یستن بتون کی بیا دغه کوم هغه کسان چې هغه استنباط کولای شي هو د تدبیر استنباط ارچا کار نه دی لکه دغه ائمه مجتهدین چې په جن کې استنباط کی وس ارڅو پر پښه شخصي پرې اړې کې نه چې استنباط کوم د جن ارملای په میراث کې کولای شي گرد علماء چې متوجی دي په یو امام سره د ائمه وګ دی چې په استنباط کې د ځان استنباط برام نشي کولای لکه کښنه چې پر خاپولو نه د ځان سره ځغاستای شي نو د مستنبطین خو لږ دی علاوه دغه اولی الامر خو نو مستنبطین و دی ته به دا کار پرې شي ولولا فضل الله دا که مال هغه د دې انتظامي غلطي د منافق در وشو چې د سر په ګرد عمر هوښیار نه زم در ګډ وټ کوي ولولا کنوای فضل الله احسان د الله علیکم پر تیس احسان د اعلی د قران کریم او رسول دی علاوه دا ما احسان سره کړی انسانانو سیس د گچ د پاره د نظام راغلی کدا نه وای ورحمته رحمت اعلی لتبعتم تیس به متابعت کړی شیطان د شیطان ته د قران په مقابله کې مشورې ولي کې خدا قران کنه وای خو ګرد خبرې به د شیطان منلای په دې شوېږي انسان خو دغه سره کوي حیوان زمر خوشاوت پکې کې انسان که شهوت دی شهوت چې د دغه انسان غالب سي دا تر خرم بتر دی تر آسم بتر دی تر سپی ام بتر دی ولې هغه خو عقل لري د خپل شهوت ته پاري لري نس سنجولای انسان ته خو لا عقل ورکړي دی دا که اسماني رونه نه ورسره په خدای د ورځې خو چې دی چې هغه هغه زنای او غلای او شام د کولای خدای یو بنجز دی چې پر د باندې لګیدل دی نو علاوه دا خو سي سفاره یو فضل او رحمت دی کدا نه وای ګرد به د شیطان پر لار تلای مګر نه یو څو نه پاره مگر نه یو څو نفرت آیات متوجه است ولولا کنوا فضل الله فضل احسان الله ادا علیکم پرتیش ورحمته دا لو تعالی دا ډیره پیرزوینه ورحمت کدا نه وی دا قران او رسول لتبعتم خامخ به تابع داری کړی شیطان دا شیطان الا قلیلا مگر نه لږ کسان لږ کسان څوک دي چې قران او رسول نه ایم چې عقل کامل وي لکه دغه د یونان حکما چې وستر سیوی د افلاطون دی ارسطو دی پلانای دی خو دې کې مؤمنان نه ونو ایمان کله وخو مگر پر هغه سربیر پر یو زنا نه ثابت ولا چې پلانی یونانی حکیم په زنا اخته نه دي دا اوس دا غټ ساینس دا نن موجود دي خپل کور ته ولاکه ور خلاص دي چې دی په کال کې د کور والا سره کور وادي وکي دا په علم کې اخته دي دا کشفیات چې ور کیږي دا ګرد دا د دې زانیانو دا د دې رقاصانو دغه نه دي کړی دا مز مشتره مخ کړی چې راشکاره کوي چې کله ټی شوري بل سر شوري دا رقم کې د دې چې کم کشفیات او علوم پر لاس دي هغه علوم والا چې دی په هغه په ډوډۍ باندې ځان نه دی مور کړی خلاص نه دی ګر سره دا کشفیات کیږي دا د ډیر محنت په نتیجه کې راوتلی دي نو هغه کسان چې دي هغه به د شیطان په کول نه وای کړی کتل تر نو سوال ورږي چې شنو د قران کریم خو چې دی دا د رسول الله علیه السلام بعثت چې دی دا خو نو یوازې پر دغه مسلمانانه پر دغه کمزور خلق باندې د دې د پاره خو احسان شو افلاطون یا بل د مصر حکما چې د نبی علیه السلام په وخت کې هغه پر ماجد سي احسان دی کته وای کنه وای ما ګناي وینه کوله نو پر هغه خو احسان نو دا سوال بار ورږي خو علاوه الا قلیلا مگر نه لږ کسانو د شیطان په کول نه کوله دا جن د قران دی نه وای د رسول دی نه وای موږ وای دا غو د پاره د احسان دی دوی خبرې د انسان عقل چې دی اجمالا یو څه څه ګټ سنجولې تفسیرانه سنجولې د مثال په توری یو حکیم دی هغه په دې پویلو چې دا جهان خو خدای لري او د دې خدای باید تابعداري وسې دا خو یو مجمله خبره ده څنګه باید وسې مازګر څوره قاتل مزو وسې په دې پویلو بابا پیغمبر نشته او شعر سره دی واره پویلو چې دا جهان خو یو خالق او مالک لري باید عبادت کې وسې دا هغه څنګه به وسې سره کوم عبادت کې وسې نو خدای به بار دا وي چې خو سې ونه سفر یو په شاو درې په منځه چیزان جا پا زحمتی نو دا شکر پا تفصیل کی دا سیخ تاوزی یا راس پر چلو رو دا ایجا گو داری هر خود دا ترزون تا تا بیا دا اللہ پا اسمانی رو نای که دا رحمت شدر جل چی یا اسم نم و داری را لاسون دا لتوانا سا پا احترام مانی خود دا غسی وش رو دا غا الپاز وی نو دای با اجمالی دا پو که تفصیلی خود بیر تا قرآن و حدیث دا زورت ساک نست نو دا چی دیر پو بولی چو وادا شیطان پا لما که بنا بنجا دای پا اصولی که بناوی بند سوی پا تفصیل که دستی بیر تا بنجا دی که نبنجا دا او بل که دا غد دا رسول علیه صلات و سلام را ورد سوی قرآن کریم چی دا پا زیر عراغ لی که دا نوی پا وزیفا خیا شرافت نو سحس چلا وره دا دلا را پیدا کرده وزیفا بیده چی شکا وره نو قرآن دا ارچا دا پارا چی شدی رحمت دی کسری کمزوری سړی دی ان دی د شیطان په لومه کې بنجې دی کدا قران نو علاوه تیس به متابعت شي تان کړی خدا قران را وکړ زورس ک هغه ته چې ډیر افلاطون او شعر بولی هغه هم بنجې دی یا په اصول کې بنجې دی په اصول کې به پر پر د غنوه کړی یا په تفصیل کې بنجې دی یا د برکت او دغه څه د فیض څخه دی محرومه کړي په ار صورت قران کریم د ټولو لپاره رحمت شو خلاصه د خبرې یادا چې مخکې منافقان وشول چې اطاعت یې نه کوي هغه او تعالی بیان بیا د قران کریم حقانیت بیان کړي چې اثبات رسالت برته پوسی بیا د منافقانو دغه تدبیر او نظم د جامعې چ خرابې دغه عمل اش کړه کې چې د جسر دغه بم تور سره وشاره چې نظم در خرابې ګډوډې وطن در بدر کینو په پای کې دا خبر وکړه چې قران او رسول د ګردو انسانانو لپاره رحمت دی چې د دې لپاره حق لار وشول د دې په مقابله کې مشورې نه چې په کار رحمت خپل سره ولی اخلي لکه مرشد د قران کریم احکام ته سر نه ټټو په مشکلات په خپل اخته کله قران احکام ته مر سر کړل زموږ په خپل اساس نه الا فق دا دغه رحمت راته معرفي کی الله تعالی جعل عمل تطبیق على الراحل واخر دعوانا الحمد لله رب